أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دا قرآن کریم په اصول کې د الله تعالی د دین د زده کړې اهمیت او د هغې فضایل په تفصیلاتو سره بیان شول. عظمت د قرآن کریم د قرآن او د احادیثو په رڼا کې د هغې وضاحت او تفصیل وشو. دا قرآن کریم حقوق په تفصیل سره بیان شول. آداب متعلقه د قرآن کریم په اختصار سره بیان شول، او دا غی سره اسباب د فهم د قرآن کریم، اسباب مانعه د فهم د قرآن کریم هغه هم بیان شل. تعریف د قرآن کریم، اسماء د قرآن کریم، موضوع د قرآن کریم، غرض او غایه او حکمت د نزول د قرآن کریم، د دې وضاحت او د دې تفصیل مخکې شوی دی. دا قرآن کریم په اصولو کې بلا مهمه خبره، مقاصد مهمه په قرآن کریم کې، هغه کوم مقاصد دي چې هغه ډیر مهم دي او په قرآن کې بار بار بیانیږي. مقاصد مهمه د قرآن کریم، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې مقاصد مهمہ د قرآن کریم شپږ دی. اول توحید د الله تعالی، دویم رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دریم صدق القرآن یا صداقۃ القرآن، د قرآن کریم رشتینواله، او سلورم ایمان بالآخرت، او فنزم جهاد فی سبیل الله، او شپگم انفاق فی سبیل الله. دا شپگ اغا مقاصد دی چې قرآن کریم کې دا ډیر زیات ذکر کیږي. مقاصد مهمه په قرآن کریم کې دا علامه شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دا وینا مطابق دا شپگ دی: توحید، رسالت، صداقۃ الکتاب، ایمان بالآخرت، جہاد فی سبیل اللہ، او انفاق فی سبیل اللہ. زمونگا استادانو با دا دی سارا دو مقاصد نور ذکر کول، چاغا عبارت دے دا تنظیم او د آداب او د تنظیم نه، او بیا به د استادانو دا استلاوه چې په دې کې اولنی سلور دا سوابق دي، مقاصد مهمه سوابق، او دا سلور رستنی دا لواحق دي. مقاصد مهمه د قرآن کریم چې هغه لواحق دي. بیا د دې مضامین او ربط ته یو بل سره شیخ د شاپور رحمۃ اللہ علیہ په نصر المرجان کې په یولسمه صفحه باندې ذکر کړی دی، هغه بیا ځان لکتلی شي. د دې ټولو مضامینو د دې مقاصد مهمه او د یو بل سره ربط دی، هغه نصر المرجان کې د هغې وضاحت شیخ د شاپور رحمۃ اللہ علیہ هغه ذکر کړی دی په یولسمه صفحه باندې. د دې شپږو مقاصد او مهمو یاد اتو مقاصد او مهمو د قران کریم لږ وضاحت بکو خو لیکن په اختصار سره لکه په یو یو مقصد کې مونږ ونخلو تقریبا یو ورځ دوه ورځې درس په دې کې خامخا کیږي خو دومره چې د قران کریم د لوستلو د قران کریم د تدریسولو هغه طریقه او قران کریم چې په اسانۍ سره مونږ په هغې باندې پوه شو د هغې لپاره زه لکه مثلا د یوې مسلې دپاره پنځوس تعداد په قران کریم کې یا دیرش تعداد په قران کریم کې د هغې نه مونږ دوا یا درې ذکر کوو چې صرف تاسو په هغې باندې پوه شئ نو راځو تفصیل ته مقصد اول د قران کریم په هغه مقاصدو ستو کې یا په مقاصدو ثمانیو کې اول توحید د الله تعالی دی نو توحید د الله تعالی علماو ذکر کړی دی فعقیدۃ التوحید مقدمۃ وبنیاد واسن لکل عمل توحید عقیده ساتل دا د ټولو عملونو لپاره اصل دی او دا بنیاد دی که عقیده د توحید موجود نه وي نو د چا هیڅ یو عمل قبول نه دی د الله تعالی په نسبت باندې اوس د الله تعالی توحید د هغې تعریف څه دی نو تاسو په هغې باندې په پښتو کې پوهیږئ د الله تعالی یووالی بیانول علامه طبتزانی رحمت الله علیه په شرح المقاصد کې د توحید تعریف داسې ذکر کړی هغه وایي حقیقت التوحید اعتقاد عدم شریک فی الالوهیت و خواصها په حقیقت التوحید اعتقاد عدم شریک فی الالوهیت و خواصها دا توحید حقیقت داده داغی اصل داده داغی معنا او مطلب داده چې د الله رب العالمین سره د شریک عقیده و نساتلې شي په الوهیت کې او د الوهیت چې څومره خواص دي کم صفات دي اسماء حسنا دي چې د الله تعالی سره کم خاصیات دي د الله تعالی چې کم اوصاف دي چې د الله سره خاص دي په دې کې د الله تعالی سره د شریک عقیده ونه ساتي بس دغه ته توحید وي اعتقاد و عدم شریکی فی الالوهیت و خواصها د الله چې کوم خاصیات دي لکه مثلا العالم بكل شيء هو الله وس د الله تعالی سره په دې خاصیت کې څوک شریک ونه ګڼي یا المتصرف فی کل شيء هو الله اس په دې صفت کې د الله تعالی سره بل څوک شریک ونه غني الله تعالی بصیر دی سمیع ذات دی اوس په دې په دغه خاصیاتو کې د الله تعالی سره د شریک عقیده ونه ساتي بس دې ته ویل کېږي توحید د الله تعالی بس په پښتو کې لن مطلب څه دی الله تعالی یک یو ګڼل په الوهیت کې او د الوهیت د الله رب العالمین چې کم خاصیات دي کم صفات دي د الله تعالی په هغې کې د الله تعالی سره چې شریک ونه ګڼئ بس دغې ته توحید وایي دغې ته د الله تعالی یووالی وایي د یوه خبره به وروستو انشاءالله په قرآن کریم په درس کې به هم راځي ده خدا یاد وساتئ د الله تعالی په صفاتو کې رؤوف الرحیم هسې مثال په طور باندې قرآن کې دا ذکر شوی دی نو تاسو به وایئ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پارم قرآن کریم کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم اخو د نبی علیه السلام په صفت کې هم ذکر شوی دی نو دا یو ټکی یاد وساتئ دا بدله فایده درکئ د الله د پاره چې کوم صفات ثابت دي په دغه معنا باندې د غیر الله د پاره ثابت نه دي او که د غیر الله د پاره کم یو صفت ثابت دی نو هغه په هغه معنا نه دی چې په کم معنا باندې د الله تعالی د پاره ثابت دی اوس خو مونږ موریدونکي یو مونږ موریدل کولی شو د الله تعالی صفت چې سمیع راغلی دی په هغه معنا باندې زمونږ د پاره نه ثابت او سمع چې په کومه معنا باندې په کوم صفت باندې زمونږ دپاره ثابت د هغه معنا باندې د الله تعالی دپاره نه ده ثابت. نو نبی علیه الصلاة والسلام دپاره رؤوف یا رحیم صفات چې ذکر شوي دي نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د صفت موافق دغه صفات ذکر شوي دي. د بشر چې کوم تقاضا ده د بشریت د هغې مطابق ذکر شوي دي. او د الله رب العالمین دپاره چې ذکر شوي دي نو هغه د الوهیت او د الله تعالی سره چې کوم مناسب دی نو هغه په هغه معنا باندې ذکر شوي. دا یو ټکی مې ته صرف د دې لپاره وایه اعتقاد و عدم شریکی فی الالوهیت و خواصها. نو بیا دغه اعتراض د باندې څوک ونه کړي چې د الله تعالی په خاصیتونو کې خو یو رؤوف الرحیم دی او هغه د نبی علیه السلام دپاره هم ثابت دی. نو تاسو ته ما د هغې خبره وکړله د الله تعالی چې کوم اسماء حسنا دي د الله چې کوم اوصاف دي په کومه معنا باندې چې د الله دپاره ثابت دي په هغه معنا باندې د مخلوق دپاره نه دي ثابت. بس خبره بیخي اسانه شوله. نو انشاءالله قرآن کریم کې به دا راځي بیا خپل ځای باندې وردې وضاحت کیږي. د الله تعالی د توحید د دې سره چې د توحید تعریف ذکر کړلی شو اوس دا موضوع د دې سره زده کوي دا توحید اقسام ډیر په اختصار سره ودا وایو. علماو ذکر کړی دي مشهور اقسام د توحید درې دي. یو توحید الربوبیت، دویم توحید الاسماء والصفات، او دریم توحید العبادات والطاعات و الفاظ دیگر توحید التحلیل والتحریم یا توحید التشریع. کچرته د دی تقسیم نه علاوه په دی الفاظو نه علاوه په نور الفاظو سره تقسیماتو دا د هر یو عالم خپل یو تقسیم دی د یو مفسر اصطلاح وی. تاسو ته وویل چې مشهور اقسام د توحید دا دی. نور که الفاظ پکې بدل لا بدلو په نورو تفسیرونو کې مریدل نو څه د دې سره څه دغه نشته رې تضاد نشته رې دې سره راشئ لږ لږ وضاحت د دې وکئ چې صرف یې پوه شئ. اول دی توحید الربوبیت. توحید الربوبیت دې ته ویلی کیږي چې یو مؤمن مسلمان دا عقیده او ایمان ولري چې الله تعالی په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی. توحید الربوبیت الله تعالی د هر څه پیدا کوونکی دی، مالک دی، متصرف دی، قادر مقتدر دی، د دې ټول عالم تدبیر کوونکی دی، نظام چلوونکی دی، بارانونه راورونکی دی، پستونه راخیجوونکی دی، د خوراک او د سکاک پیدا کوونکی دی. بس دا توحید الربوبیت دی. په دې ټولو کارونو کې به الله تعالی یکی او ګڼي. داسې به وي چې الله تعالی په خپل ذات کې چاته محتاج نه دی. عقیده به دا ساتي په دې عالم کې چې دا څومره څه دي په دې ځمکه او په دې اسمان کې الله رب العالمین د دې پیدا کوونکی دی. باران ورونکی الله دی، تصرف کوونکی الله دی، قادر مقتدر الله تعالی دی، د دې ټول عالم انتظام او تدبیر کوونکی او پالنه کوونکی الله رب العالمین دی. بارانونه ورونکی د ځمکې نه بوټي راوستونکی دا الله رب العالمین دی. د خوراک سکاک سیزونه پیدا کوونکی الله تعالی دی. په دې ټولو کارونو کې که یو کار دی د غیر الله دپاره ثابت کو د هغې دپاره د عقیده وساتله چې دا غیر الله کوي نو دا شرک دی، دا سړی مشرک شو. په دې باندې پوه شو لیکن دې ته ویلی کیږي توحید الربوبیت. دویم قسم هغه د توحید توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات دا دی مؤمن مسلمان به دا عقیده ساتي چې په قرآن کریم کې د الله رب العالمین دپاره کم نمونه او صفتونه حقیقیه او فعلیه ذکر شوي دي یا په احادیث مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په احادیث صحیحه کې چې د الله د پاره کوم نمونه او صفتونه ذکر شوی دي هغه د الله تعالی د پاره ثابت دي او دا غیبه صفتی معنوبه نه به مونږه عقیده ساتو چې دا د الله د پاره ثابت دي. توحید الاسماء و صفات معنی سدا پا قرآن کی چی اللہ رب العالمین دا زان دا پارا کم صفتون او کم نمون ذکر کردی دی یا فا احادیث مبارکہ و صحیحہ و کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین دا پارا کم نمون و صفتون ذکر کردی دی داغی پبارکی و منگا دا عقیدہ ساتو چی دا دا اللہ رب العالمین دا پارا ثابت دی او داغی پا صفتی و معنو بانی با عقیدہ ساتو او اغه ود الله رب العالمین علاوه د بل چاره لپاره نه منو. خدای یو ټکی به تیویا وای اغه نمونه اغه صفاتونه په کومه معنا باندې چې د الله د لپاره ثابت دي، په کوم صفت باندې چې د الله رب العالمین د لپاره ثابت دي، په اغه معنا باندې به د غیر الله د لپاره نه منو. او که د غیر الله د لپاره په اغه معنا باندې چې اومنل نو دغه سړی به مشرک. خبر باندې پوه شولې وسا اللہ تعالیٰ بصویر دے لدن کی ذات دے نہ حال تک منگا دا مانا بکو پا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ لدن کے دے دا ہر سا دا انسان دا پارا پا دی معنا باندی بصویر سا صفت دا ثابت کی چی دا انسانم ہر سینی کر دی غرن پانا سا دی وسا یو سڑے دا وی چی آغاز اینما پا امریکہ کے وسا دی آغاز اینما بغیر دا اسباب و دا آلاتونا اللہ رب العالمین اوریدون کے دے بغیر دا اسباب و دا آلاتونا وست دا دا غیر اللہ دا پارا دا صفت پا دغا معنی بانی ثابت کی دا غٹکے میرے طبقی ہوا ہے خواہ پا کم معنی باندی پا کم صفت باندی چی دا غنم دا اللہ دا پارا ثابت دے پا اغا معنی باندی پا اغا صفت باندی تا دا غیر اللہ دا پارا ثابت کی نو دا عقیدہ دا شرک شولا دا دا توحید الاسماء و صفات دا عقیدین خلاف شولا نو دا دا شرک عقیدہ شولا بیا دریم قسم دا توحید اغا توحید العبادات یا توحید الطاعات یا توحید التحلیل والتحریم دریم قسم اصل کی دری قسمونه شو الفا یو توحید العبادات شو توحید پی العبادات دویم توحید پی الحکم یا توحید پی تحلیل و تشریع دا توحید پی العبادات دا غیف مطلب بانیم زن پویے کی او پا توحید پی الحکم و تشریع بانیم زن پویے کی توحید پی العبادات دا دی چی ہر بندگی او ہر تعظیم چی آغا دا زلسر تعلق ستی یا د بدن د قوتونو سره تعلق ساتي او یا د مال سره تعلق ساتي دا د الله د پاره خاص کول توحید په عبادت په مطلب باندې پوه شولې هر هغه بندگی او تعظیم چې یا د زړه سره تعلق ساتي یا د بدن د قوتونو سره تعلق ساتي او یا د مال سره تعلق ساتي دا د الله د پاره خاص کول دې ته توحید په عبادت وایي لکاسی مثال په تور باندې تاسو وای د قوتونو سره تعلق ساتي لکه مثلا مونږ رکوع کوو سجده کوو یا اخلاص کوو د الله تعالی د پاره یا خشیت مونږ د الله تعالی نه کوو دا د سره تعلق ساتي یا مثلا یو سړی صدقه کوي د الله تعالی په نوم باندې دا مال سره تعلق ساتي نو هر هغه بندگی او تعظیم چې یا د زړه سره تعلق ساتي یا د انسان د بدن د قوتونو سره تعلق ساتي او یا د مال سره تعلق ساتي دا په الله تعالی پورې خاص کول دي ته توحید په عبادت وي نو کبه دي سيزونه کې د الله تعالی نه دي علاوه د بل چا لپاره برخه جوړ کړله نو دا توحید په عبادت په ځای باندې شو شرک شو دا بل قسم چې زمونږ زیات مقصد هم په دغه ټکی کې و توحید په حکم توحید پی تحلیل و تشریع توحید پی تحلیل و تحریم یا با الفاظ دیگر توحید پی تشریع کدا پا کتابونو کی ہر لفظ تراغے توحید پی الحکم توحید پی تحلیل و تحریم یا توحید پی تشریع نو دا یو مانا لری دا دیتا ویلے کی گی دین مراد حکم تشریعی دے دا عقیدہ لرل چې شرع جوړون کې الله تعالی دے، شریعت او قانون جوړون کې الله تعالی دے، یا به الفاظ دیگر د یو شی د حلالولو د یو شی د حرامولو چې دا شی حرام قطعی دے دا شی حلال قطعی دے، د دې اختیارات د الله تعالی سره دي، د دې اختیار الله تعالی بل چاته نه دی ورکړی. نو که څوک د الله تعالی حلال ته حرام وای، یا د څوک د الله تعالی حرام ته حلال وای، او یا حلال ته حرام وای بالعکس، نو یاد سی وای چې د الله د قانون او د الله تعالی د پیغمبر د قانون په مقابله کې د بل چا قانون ومني، د هغه په مقابله کې، نو موږ به په یقیني طریقې باندې په قطعي طریقې باندې موږ دا وایو چې دا سړی څه دی؟ دا مشرک دی. هسې مثال په طور باندې دا مؤمن مسلمان قتل دا په نصوصو قطعیو سره حرام دی. اوس که چا د الله تعالی دا قانون، دا د الله تعالی قانون شو چې ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د مؤمن مسلمان قتلول بغیر د جرم شرعی نه دا حرام دی، الله حرام کړی دی په دلیل قطعی سره، او الا بالحق خو یادار شي مرتد شي، حدیث کې دغه وضاحت شوی دی. یا یو محسن دی یعنی شادی شده سړی دی، هغه زنا وکړي رجم کیږي به، او یادار شي په ناحق باندې قتل کړل قصاص کیږي به. د دې دریو جرمونو نه علاوه که چا د مؤمن مسلمان قتل حلال وګڼه، نو دای د الله تعالی سره ځان شریک، موږ به دې ته څه وایو؟ مشرک به وایو. یا مثلا الله تعالی یو شی حلال کړی دی، بلکې حلال کړی نه بلکې پرس کړی دی، مثلا جهاد الله تعالی پرس کړی دی، او د قران کریم دا په یو ځای کې به ان شاء الله د دې وضاحت کوو چې د قران کریم څو آیاتونه په قتال باندې دلالت کوي. د 1500 نمبر آیاتونه د قران کریم هغه د جهاد په مسله باندې راغلي دي. بیا بر تر دې وضاحت کو چې په مدنی صورتونو کې څومره دي، په مکی کې څومره دي، د قتال په صیغه باندې څومره دي، د جهاد په صیغه باندې څومره دي، ان شاء الله په یو ځای کې ور دې وضاحت کو. خو پوره وضاحت نو سه قتال د الله تعالی یو فرضي حکم دی، وس دانه چې دا فرض وګڼي، بلکې دا بیخي منسوخ کول چې دا نشته دی، دا د جمهوریت او د انتخاباتو پرشه باندې، یا دا په دا په نور نمونه باندې بدنام اول چې دا دهشتګردي ده، په یو ځای کې هم نه مني. جمهوریان خو نه په افغانستان کې جهاد منه، نه په روس کې مني، نه په امریکا کې مني، دې ته دهشتګردي وایي. که براینا مسلمانان دي او که هغه اصلي کافران دي، اصلي کافران دي او که دیسی کافران دي، لنډه خبره ده. نو دې ته به تاسو وایئ چې دا توحید په العبادات، توحید په تحلیل و تحریم، یا توحید په الحکم، او یا توحید په تشریع. کدی کی د الله تعالی نه دی علاوه د بل چاره پار د دی اختیار ورکو. اسی یو مثال ته بلم میم، په قران کریم کې الله تعالی دا یو شریعت جوړ کړی دی، دا یو قانون جوړ کړی دی، السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، اغلاگر سړی اغلاگر خزا چې دا غی غلا په شرعي ثبوتونو سره ثابت شي، دا ټکی وبکه وای هغې طریقې شته دی په احادیثو مبارکو کې او په فقهاء کرامو هغه خدمت کړی دی. اوس د الله دا قانون شو چې غلاګر سړی غلاګره ښځه د هغې غلا په شرعي ثبوتونو سره ثابت شي، د هغې نه لاس پرې کوي. اوس دا قانون د الله تعالی او دا شریعت د الله تعالی دی په بل قانون باندې بدل کړ. مثلا د پاکستان په جیل کې دي چې کال یا درې میاشتې جیل دی، هغې ته دا یو څه بل قانون باندې بدل کړ. دا سړی اوس پوخ مشرک دی، داسې مشرک دی لکه دا چې ورشي او قبر ته سجده وکړي. زما په خبرو باندې تاسو پوهیږئ کنه. موږ به کوشش کوو چې زموږ په درس کې دا موضوعات موږ ډېر زیات وایو، ځکه د باباګانو شرک، باباګانو له تلل، د هغې نه مدد غوښتل، هغې ته سجدې کول، د هغې په نوم باندې نظر نیاز کول، دا مسله تقریبا په مسلمانانو کې عامه شوې ده. اوس دا پیژني دا یو ګناه ده. یو نیم به داسې چې هغه به اوس هم قمقلی او دغه شرک به کوي، خو نور عموما په ډېرو علاقو کې د دې تصفیه شوې ده. خو دا بل شرک چې د ژوندي عبادت کوي او دا په دې باندې پوهیږي نه، هغه شرک چې هغه د پارلمان کې د ناستو طاغوتیانو سره ناس طاغوتیان د الله تعالی سره شریک کوي، په دې شرک باندې خلک نه دی پوهه. علما ولدی ته توجه وکړ، دا په دې باندې د قران آیاتونه، په دې باندې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې باندې د فقها او اقوال، په دې باندې د محدثین او اقوال، په دې باندې مهنت کول او ځان کړول دا به زمونږ د درس یو مهمه برخه وي، چې په دې باندې خامخا که نور څوک پې نه پوهېږي، تاسو چې دا ناس خلک په دې باندې پوه شي، نور خلک په دې باندې پوه کوي. بیا داسې تاسو ته ما یو مثال دو وایي، صرف یو بل مثال به مو وایو. اسی قرآن کریم کې الله تعالی دا وایي چې یو سړی شادی شده دی، دا منسوخ و تلاوت دی د قرآن کریم، حکم باقی دی تاسو په اصولو کې ویلی، یا دا بل به ترې واخلو، ځکه چې منسوخ و تلاوت هم نه دی. قرآن کریم کې دا ذکر شوی دی، الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة، زناکار غیر محسن، زنانه ده او که نارینه چې د دې زنا په شرعي دلایلو باندې او په شرعي طریقې باندې ثابت شي، الله رب العالمین چې دې ته تاسو سل کوړې ورکوي. تر اوسه پورې پاکستان چې جوړ شوی دی او یا اتیا کاله، نه به دا چا اورېدلي او نه به واوري، اله به واوري چې که د الله تعالی نظام د مجاهدینو په لاس باندې الله تعالی راولینده او بیا واورېدلی شي، خو نور دغه نشته دی. اوس دا قانون دا په د 73 په آئین باندې، په پلانی آئین باندې او په پلانی په منګز باندې دا چیرې بدل شوی دی؟ منګز دي او کاینونه دي کار شوی دی، دا بدل شوی دی. اوس دا شرک دی، دا کوپر دی، دا بیدینی ده. خو په دې باندې به اوس که ته څومره خبره وموکې څومره، دې باندې به مونږ د قرآن نه دلایل وایو، دا مونږ داسې نه کوو چې دا صرف بس یو سرسری خبره وه او بس خلاصه شوله. قرآن کریم کې براشي، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هلته کې د عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعه براشي، دا راغی نبی علیه الصلاة والسلام دا آیاتونه لوستل په مانځه کې، یاسی وایي د الله تعالی پیغمبر د یهود او نصارا په باره کې الله وایي چې دوی د خپلو ملیانو د پیرانو نه خدایان جوړ کړي دي. خو یو مشکل غټ دا دی که نه، تاسو ته ما ویل چې خلق د قرآن په ترجمه او په دې په معنا او په مطلب باندې ځان نه کړی، ځکه چې بیا موضوعات ډېر ورکی. نو عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته ویل، الله تعالی پیغمبره، قرآن کې خو الله دا وایي چې د یهودو نصارا مخ کې یهودی و ایمان راوړی دی، وای الله وایي چې دیو د خپلو پیرانو او د خپلو ملیانو نه خدایان جوړ کړي، موږ ته خدایان نه دي جوړ کړي. څنګه الله تعالی دې وایي؟ زه په دې معنا باندې نه پوهېږم، په مطلب باندې نه پوهېږم، ما په دې باندې پوهېږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل، وایي داسې وکنه، ستاسو پیرانو ستاسو مولیانو به چې تاسو ته یو شی حرام که، وایي چې دا حرام دی، اگر که هغه به په تورات کې حلال و، د الله په دین کې به هغه حلال و، نو تاسو به حرام ګڼه که حلال؟ وایي موږ به حرام ګڼه. خا وی چې د الله تعالی په دین کې یو شی حلال او تاسو مولیانو پیرانو به ویل چې دا شی حرام دی، اگر که د الله تعالی په دین او په قانون کې هغه حلال او تاسو به څه کول؟ هم به حرام ګڼه، ځکه هغو به راته ویل، د هغو نه خو مونږ خو نه شو کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، تلک عبادتهم، بس دق عبادت دی. د دې وجې نه دغه ځای کې مونږ ترجمه داسې کو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، د یهود او نصارو جوړ کړي وو د خپلو مولیانو د خپلو پیرانو نه اربابن اختیارمند شریعت او د قانون د جوړولو، من دون الله سوا د الله تعالی نه. اوس که ته دا مانو کې چې خدایان، نو خدای خودی ته وایي خلک په پښتو کې عام چې دغې عبادت کوي، نو هغو خو ته په بل روایتو کې بلته کې مونږ وضاحت وکړو، لم یکونو یصلون لهم، دوی ولا منځونه نه وکړي، دوی ته د دوی د هغو په نوم باندې روجي نه ویني ولی، بلکې د هغې قانون او د هغې نظام یې منلی و. نو په تلک عبادتهم، نبی اسلام ورته دقه عبادت دی. بس اوس مونږ موضوع په دې ځای کې زمونږ نه ورانه ده چې په هر ځای کې د عبادت معنا راځي، بس مونږ وایو دغه معنا یې کو چې متبادر الی ذهن دا راځي چې مونځ تی مراد دی، یا تی روژه مراد ده، یا تی زکات مراد ده، یا د هغې په نوم باندې نظر نیاز مراد دی. هلته کې دا معنا وکه، اربابن اختیارمند د قانون او د نظام د جوړولو، اختیارمند د شریعت د جوړولو، د الله د قانون په مقابله کې د بل آئین د جوړولو اختیار یې ورته ورکړی و. نبی علیه السلام ته بس دقه عبادت دی، تاسو لخصم عبادت کړی دی. نو دې ته ویلی کیږي توحید فی شرع، توحید التشریع، توحید فی الحکم، یا توحید فی التحلیل والتحریم. دا موضوع باندې وزن کړوی، دا نه چې صرف درس کې کم طلبای کرام یا علماء کرام چې زمونږ آواز اوري نو هغې ته دا درخواست دی چې دې موضوع باندې ځان وکړوی. دا خو د روژې درس دی، اوس په دو میاشتو کې به قرآن څه وویلی شي. خو دا صرف مونږ ځان د قرآن سره عادت کوو، نور دا دو میاشتو کې قرآن نه ویلی کېږي، دو کالو کې هم نه ویلی کېږي. دا چې په وضاحت سره او په پوره تفصیل سره دا وی، خو دومره ده چې هغه موضوعات پکې سړی ته معلوم شي چې دا موضوعات د کتلو دي، په دې باندې مؤمنان مسلمانان پوهه کول غواړي. نو دا د توحید مختصر چې دی اقسام شوله. نو یو په مقاصد مهمو کې توحید د الله تعالی، او بیا د توحید اقسام ډیر په اختصار سره. تاسو په کتابونو کې یو موضوع ویلی ده، وی ان الاشیاء تعرفو بی ازدادها وبزدها تتبین الاشیاء. دا تسویل کتابونی کن. نو دا توحید پا مقابلہ کی شرک دے، اس رازی اللہ کو وضاحت تاغی کو پا اختصار سرا. شرک ستا ولے کی گی؟ شرک ولے کی گی اثبات و شریک للہ تعالی. امام راغب اصفهانی رحمۃ اللہ علیہ پا مفردات القرآن کے دغه ذکر کړی دی، اثبات شریک للہ تعالی، دا اللہ تعالی سره بل سو کا برخدار ګرځول. دغه سی علماء تعریف کړی دی د شرک، وای شرک څه ته ویل کیږي؟ وای ان الشرک ان یعتقد الصفه المختصه به تعالی فی غیره، ان یعتقد الصفه المختصه به تعالی فی غیره. دا الله تعالی چې کوم مخصوص صفاتو، نو داغی مخصوص صفاتو عقیده ساتل د الله تعالی نه علاوه د بل چا په باره کې، ان یعتقد الصفه المختصه به تعالی فی غیره. دا الله نه، دا الله چې کوم مختص صفات دي، نو دا الله تعالی نه علاوه هغه د بل چا لپاره ومني، بس دې ته ویل کیږي شرک. علامہ طبتزانی رحمۃ اللہ علیہ جی کرکڑی دی اغوی وی الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت، دا اللہ سرا پا الوہیت کی، دا اللہ تعالی سرا پا حاجت رواوی کی، پا عبادت کی وغیرہ وغیرہ. اور اس تے تفصیل لازی چسم رقصا میں دی، بس دقی طویلے کی گی شرک. اعظم و اقسام شرک، دا شرک دا اقسام و قسمونه غٹ غٹ پا اختصار سره بیوائی. شرک اولاً پا دو قسم دے، یو شرک اعتقادی دے او دویم شرک فعلی دے. شرک اعتقادی دے تا ویلے کی گی چی او کس پزلکی دا عقیده و ساتی دا خوف دا رجا او دا تعظیم دا اللہ تعالی نه علاوه دا بل چا لفارا، د خوف عقیده، د خشیت، د رجا، د امید، د تعظیم. شرک اعتقادی د لفظ نه خو تاسو په خپل کویږي په دی باندې کنه، چې دا عقیده وساتي په زړه کې دا خبره، خوف دی، رجا ده، امید دی، تعظیم دی، دا د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره وساتي، دې ته وایي شرک اعتقادی. بیا شرک اعتقادی په څلور قسم باندې دی. یو دے شرک پہ علم، دویم شرک پہ تصرف یا شرک پہ اختیار، او دریم شرک پہ دعا، او دریم شرک پہ عبادت. دا سلور اقسام دی، دا کم نس کم چدا تستیا دی. دا شرک تعریف، بیا دا شرک اقسام، لولو اقسام. یو شرک اعتقادی دے او دویم شرک پہ علی دے. شرک اعتقادی بیا سلور قسم دے، شرک پہ علم، شرک پہ تصرف یا شرک پہ اختیارات، مختلف الفاظ علماء ذکر کری دی. او دریم شرک پہ دعا، او سلورم شرک پہ عبادت. نو شرک پہ علم مانی خبوئی گئی کنا، شرک پہ علم دیتا ہے لیکی گی ای یعتقدا ان غیره تعالی یعلم الغیب و یعلم بجمیع ما کانا و ما یکونو، بس دا دا شرک فی العلم تعریف شو. وهو ان يعتقد ان غيره تعالى يعلم الغيب ويعلم بجميع ما كان وما يكون. واستقط ولیکیگی شرک فی العلم. شرک فی العلم دیتا ولیکیگی چی او سوک دا عقیده وساتی چی دا اللہ تعالی نا علاوہ بل سوک پا غیب بانی پویگی پا ما کانا و پا ما یکونو بانی پویگی. ما کانا مخ کی چی ستیر شوی دی پا دی دنیا کی او ما یکونو راتلون کی حالاتو بانیم دا اللہ تعالی نا علاوہ بل سوک پویگی خدا بغیر دا اسبابونا. بس دقی تا ولیکیگی شرک دیتا وی شرک فی العلم. تازه یو سو آیاتونو بردی را پار ذکر کوا. قرآن کریم که اللہ تعالی دا دی ذکر کرده ده یو سو آیاتونو ولی که دان سرا سور حشر دو اشتم آیات که اللہ تعالی فرمائی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب و شهادتی هو الرحمن الرحیم. پا پت و پخکاراو بانی اللہ تعالی عالم ده دا پت و پخکارا دا پا نسبت دا انسان بانی دیخوا ال دکی ومنګ وایو په درس کې الله تعالی پویږي په پټو باندې هغه پټ چې هغه د انسان نه پټ دی او الله تعالی په هغه سبا نه هم پویږي چې هغه انسان تخکار دی. الله تدوان یو شی دی ښا دا پټ چې مونږ وایو دا په نسبت د انسان باندې. سورۃ الحشر دو اجتماعات کې دغه سی وګورې سورۃ الانعام دریم نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. اللہ تعالی استاسو پخکارو باندی او استاسو پپٹو باندی پوئیگی. دغسی سور حجر ولی کی سلی رشتم نمبر آیات کی ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین. مخکینی او رستنی اللہ تعالی تمعلوم دی. دغسی ولی کئی سورۃ الرعد کی براشی اتم آیات کی نہم آیات کی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شین عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر بی. بس اللہ تعالیٰ فریبن عالم نے سورۃ الرعد اتم نمبر آیات نہم نمبر آیات لسم نمبر آیت ٹول مسئلہ دا اللہ تعالیٰ عالم دے پپٹو باندھے پخیارو باندھے پزمک و پاسمان کی جس دی اللہ تعالیٰ فاغبانی پوئے گی. سورہ بقرہ در درشم نمبر آیت گو رہی انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. دزمکی او داسمان پپٹو کارو بنی اللہ تعالیٰ پوئے دیں. دغسی سورۃ الانعام سورۃ الانعام لسم پنز پنز سم نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو. دا غیب چابیانی اللہ تعالیٰ چاہتا ندی ورکڑی دی سر دا بلا موضوع سلی کئے کلا اللہ تعالیٰ نفی دا علم الغیب کئی دا مخلوقنا. اگر ملائک پا غیب وبارین پوئی گی سورة البقرات دو درشم نمبر آیت تولی کئی قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم. دغسی پیغمبران پا غیب وبارین پوئی گی سورة الانعام ولی کئی یو سلنہم نمبر آیت یوم یجمع اللہ الرسل ويقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. پیغمبران هم په غیب باندې نه پوئیږي نو ملائک نه پوئیږي پیغمبران نه پوئیږي نو ګورئ پیریان هم په غیب باندې نه پوئیږي. سورې سبا څوارلسم آیت ګورئ فلما خر تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دغه هم په غیب باندې نه پوئیږي. اے آخرنی ٹاپا پہ وہ لگوئے بس بیادی تیر شہنور تول مخلوق پا غیب بانی نفوئے گی. سورة النملو گوری پیندش پیتم نمبر آیت قل لا يعلم من پی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایانا يبعثون. پزمکی و پاسمان کی چی ہر سوک دی کدا ملائک د الله تعالی دی، کدا پیغمبران دی، که انسانان دی، که پیریان دی، که اولیا دی، دا ټول په غیب باندې نه پویږي. مسافرای خبره دا شو ملائک نه پویږي، دا جدا ذکر شو. الله په غیب باندې پویږي، اول دا غی اثبات شو په قران کې، بیا نه پیر غیر الله نه. نو ملائک په غیب باندې نه پویږي، دا غیر فرضان له آیات. نو بیا انبیاء علیہ السلام پی نه پویږي، دا غیر فرضان له آیات. نو پیریان پی نه پویږي، دا غیر فرضان له آیات. اے خلن دا چې ټول مخلوق په غیب باندې نه پویږي، خبر خلاص شو. دویم قسم راشی شرک پی تصرف. شرک پی تصرف باندې پوی گئی، د زمکی او د آسمان اختیارات او دا غی تصرفات دا د الله تعالی سره دی. دی کی د الله تعالی سره بل څوک شریک نشته دی. الله تعالی په دې باندې رد کړی دی چې د غیر الله د پاره دا ثابت نه دی. وګورئ سورۃ البقره یو سل شپږ پنځوسم نمبر آیت کې براشي، انا للہ و انا الیہ راجعون. مونږ ټول د الله یو، د الله تعالی په اختیار کې یو، او الله تعالی ته ورځو. نو ګورئ دغه سورۃ البقره یو سل پنځوسم نمبر آیت کې، وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. د مشرق او د مغرب اختیار د الله تعالی سره دی. لږ پسې خبر شي، دا خو د مشرق او د مغرب خبره شوله. سوره ال عمران وګورئ یو سل نهم نمبر آیت کې الله تعالی وایي چې مشرق او مغرب خلاصه کې، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور. د ځمکې او د اسمان ټول اختیارات د الله تعالی سره دي، د دې اختیارات بل چلند یور کړی. نو بیا په اسمان کې وګورئ ملائک دي، بیا د اسمان ودرول دي، نور دي، سپوږمۍ دا، ستوري دي، وغیرہ وغیرہ، باران ورول دي، وریځې راوستل دي، لری کول دي، واوره او ګلۍ ورول دي، د اسمان د طرف نه عذاب راوستل دي، رحمتونه راورول دي. بس وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، د ځمکې او د اسمان ټول اختیارات د الله تعالی سره دي، دای بل چاته نه ورکړي. دغسې وګورئ سورہ آل عمران شپږشتم نمبر آیت کې، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل عمران شپږشتم آیت کې بس دا الله تعالی داسې ټاپی لګولی دي چې ردین اولان نبی کې بل څه نشته دی. دا یو آیت بل وګورئ بیا بس کو، سورۃ الاعراف سلور پندوسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. الا له الخلق والامر، د پیدا کولو اختیارات او نور ټول د حکومت اختیارات دا د الله تعالی سره دي، د الله تعالی چلند یې ورکړي. اوس راشئ نفی د تصرف د مخلوق نه، الله تعالی کله دا نفی کوي؟ سورۃ المائدہ یو څلویښتم نمبر آیت کې براشي، و من یرید اللہ فتنته فلم تملک له من اللہ شیئا. که چاته الله تعالی عذاب ورکول غواړي نو بل څوک یې دې نشي لري کولی، د دې اختیار دا الله نه علاوه بل چا سره نشته دی. سورۃ الاعراف یو سل اته اتیا نمبر آیت، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم اختیارات نه لري، ہاں هغه څه کیږي چې الله تعالی یو غواړي. هغه کس راغی نبی علیہ السلام ته ویل کنه، هغه مشهور حدیث دی، وی ما شاء الله وشیتا، هغه څه کیږي چې الله یو غواړي او ته یو غواړي. وی په الله دا پتا ده نو، پښتو کې خلک درسي وی دا به ان شاء الله په خپل ځای کې کله چې دا موضوع راغله له قرآنی کریم کې هلته به چیرو بیا وی په الله اسپارم او پتا اسپارم. نه دا ډېر غلط کلمات دي. نبی علیہ السلام هغه ته وی، لقد جعلتنی للہ ندن، تا خو زه د الله تعالی سره شریک لما، قلت ما شاء الله کانا وما لم یشاء لم یکن. دا سی وایا هغه څه کیږي چې الله یې وغواړي او چې الله یې نه غواړي نو هغه نه کیږي. داسې عقیده وساته، دا ته څه وایي چې په تا باندې او په الله باندې، داسې مه وایه. نو دې ځای کې الله تعالی وایي، قل لا، اے پیغمبر او ته وایه، لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء الله، مگر هغه څه کیږي چې الله تعالی یې وغواړي. دغسی سورہ رعد اگورئی شپاڑسم آیات کی قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا تاسو چې د الله نه علاوه نور څوک واکداران ګڼلی دي نو هغه د نفع او د نقصان اختیار نه لري. دا چې قرآن ګورئ دسی دا قرآن ته ډک دی دا مش نمونه خروار یو څو آیاتونه چې صرف تاسو په دې باندې پوه شئ دې موضوع باندې نور هلته کې نفع د شرک په تصرف دا مونږ وایو نفع د شرک په عبادت دا دا دا ټول وضاحت به راځي. درېیم قسم شرک په دعا. شرک په دعا دی ته ویلی کیږي چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک په حاجاتو کې بغیر د اسبابو نه راوغواړي د هغې نه حاجات وغواړي بغیر د اسبابو نه. ښه دا خبره مې وکړه ما تحت الاسباب خو صحیح دی که نه یو چا ته آواز کې نو په اسبابو باندې هغه صحیح ده د چا نه یو حاجت غواړي د اسبابو تحت نو هغه صحیح ده ما سره کومک وکړه امداد وکړه دا پیټې را سره پورته کا وغیرہ وغیرہ. خو د اسبابو نه لاندې خبره د هغه نه وګورئ قرآن کریم کې الله تعالی د دې ذکر کړی دی یو دعا دا خاص ده په الله تعالی پسې د الله نه بې غواړي. سورة الاعراف وګورئ 55 آیات کې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا یحب المعتدین. 55 سورة الاعراف دغه سی دغه سورۃ الاعراف 215 آیات کی براشی وذکر ربک فی نفسک تضرع وخیفا. دغه سی وګورئ سورۃ الاعراف هم دغه سورۃ یو سلاتی ایم آیات کی براشی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله خیسته نمونه دین او د الله تعالی د نمونه په وسیله باندې د الله تعالی نو دعا غواړی دا وسیله می ویلخه وسیله دقه تا وی وللہ الاسماء الحسنى د الله تعالی خیسته نمونه دی فادعوه بها د الله تعالی نو دعا غواړی په وسیله د نمونه د الله تعالی باندې بس دقه شرعی وسیله ده د خپل ځای باندې راځي وبتغوا الیه الوسیله هغه کې بیا وضاحت سی چې شرعی وسیلې کم دي او باطلی وسیلې کم دي بیا پکې شرکی کم دي او د بدعاتو پکې کم دي خپل ځای باندې مدار راځي. الله تعالی بیا ډېرې پتوې لګولې دي په هغه چا باندې چې د غیر الله نه خپل حاجات غواړي هغې ته وایي احکام متفرعه په دعا د غیر الله باندې. اسی او دو درې ته ذکر کوم چې پوه شئ پې قرآن کریم کې به دغه راځي د الله تعالی نه چې علاوه د بل چا نه دعا غواړي الله تعالی هغې ته ظالم ویلی دی دا ظالم دی. وګورئ سورة یونس کې براشی یو سل شپږم نمبر آیات کې ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. دا الله نه علاوه بل چا نه حاجات مو غواړه کنه ته ظالم شي. نو کله الله تعالی دا ضلال بعید دی سړیا دا گمراه سړی دی وګورئ سورة حج کې براشی 12 آیات کې الله تعالی وایي يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. د الله نه چې علاوه د بل چا نه حاجات غواړي نو دا په گمراهۍ کې دی دا ضلال بعید ده. نو اخرنۍ پتو پی الله تعالی لګي د کوپر او د مشرک دا سړی کافر دی. وګورئ سورۃ الرعد 14 آیات کې براشي والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما دعاء الكافرين. نشاره شو ردی ته چی د الله نه علاوه د بل چا نه دعا غواړي نو دا کافر دی. نو کله الله تعالی وی چې دا مشرک دی وګورئ سورې فاتور کې براشي 14 نمبر آیت کې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم يكفرون بشرككم. ندل کې شرک کوم لري وان تدعوهم بس دغه چې شرک شو دا مشرک دی. څلورم قسم دی شرک په عبادت. نو شرک په عبادت باندې پوهیږئ چې دا عبادت څومره اقسام دي مخکې د هغې وضاحت مونږ ذکر کړ. هغه بندگی او تعظیم چې د زړه سره تعلق ساتي، هغه بندگی چې هغه تعلق ساتي د قوتونو د بدن د انسان سره، او یا تعلق ساتي د مال سره، بس دغه د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره تکي، نو دغه ته وایي شرک په عبادت. سورة البقرة يشتم آيات كي براشي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرر دغده كي بترجمه دس كوي خواب قرآن الكريم كده وفا سون وزل راضي دا يا أيها الناس يا اعبدوا دا الفاظ كم دي كراشي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اے قوم زما بندگی خاص کئ د الله تعالی د پاره، نشته رستاو د پاره د حاجاتو پر کون کې سوا د الله تعالی نه. که دستور جمعه مون کله ډیر دی کې روان بیا اعتراض راځي، بعضی مشرکانو د الله بندگی م کوله نو د غیر الله بندگی م کوله. نو تاسو شوای چی یا ایها الناس اعبدوا، اے خلکو د الله بندگی کوی، مشرک وای خدای الله بندگی کوم. نو په هر ځای کې قرآن کې دا خپل جب په صحیح ترجمه باندې زده عادت کیا، بیا ورته مشکل ختمیږي. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلکو بندگی خاص کئ د رب اغه ذات چې تاسو پیدا کړی او اغه خلک یې پیدا کړی دي چې تاسو نه مخکې دي. بندگی خاص کئ د هغه لپاره، ته خو کې خو بل سره هم شریک کې. دا طاغوتیان به وایي چې موږ خود الله بندگی کو، تاسو موږ ته څنګه مشرکان وایي؟ نو موږ ته وایي چې بندگی خاص کئ د الله دپاره. نو په منځ کې خو ته د الله تعالی بندی خو، لیکن په توحید په الحکم کې، یا په توحید په تشریع کې، یا په توحید په تحلیل و تحریم کې، بیا د غیر الله بندی، بیا مشرکی په غی کې. نو اعبدوا ربکم معنا بندگی خاص کئ د رب دپاره. قرآن کې هر ځای کې وایي ترجمه کوي، بس تا سوالات او بیا دا ورباندې ناراض مشکل دغه دی چې تاسو ویل. نو کله الله رب العالمین بیا احکام تفریعه په عبادت باندې، شرک په عبادت باندې، کله الله تعالی وی چې عبادت د غیر الله کو پر دی، سوره کهف کې براشی یو سل دویم نمبر آیات کی: افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. عبادت د غیر الله کو پر دی، سوره کهف یو سل دویم نمبر آیات. کله الله تعالی ذکر کوي چې عبادت د غیر الله دا خو جهل دی، در جاهلانو کار دی، سوره زمر کې براشي سلور شپیتم نمبر آیات کې: قل افغیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون. کله الله تعالی ذکر کوي چې دا غیر الله عبادت دا سبب د عذاب الیم دی، وګورئ سوره یهود کې براشي شپږشتم نمبر آیات کې: الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. کدا الله نه علاوه د بل چا بندگی موکلله سخ عذاب برته ملاوشي. الیم په معنا د مؤلم سره، قران کې عموما دا استعمالي. هلته کې مونږ له تفسیر حواله برته وایو دردون کې عذاب. نو یو شرک اعتقادي، دا غي وضاحت او تفصیل بیان شو. دویم قسم شرک فعلی، چاغه تعلق ساتي د عمل سره، شرک فعلی د کار او د عمل سره تعلق ساتي. بیا علماء ذکر کړی دي شرک فعلی دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کیږي تحریمات العباد. کله کله وتا تفسیرونه کې سي نه، یا استادان به ته وایي تحریمات المشرکین. تحریمات العباد دی ته ویل کیږي، یا دا بیا موقت دی، مقید دی، او یا غیر مقید دی. بعضی تحریمات العباد هغه دی چې د یو خاص څیز سره هغه متعلقه دی، مقید دا شی حرام دی او دا نه دی حرام، یا مقید معنی دار شي دا شی په دې ځای کې حرام دی او په دې ځای کې بیا نه دی حرام، مقید دی د یو مکان سره، یا د یو څیز سره، یا مطلق دی بس. نو تحریمات العباد یو شی الله تعالی حلال کړی دی او تا هغه حرام ګڼي. اسې مثال ورته زویم، په مقبره کې ښکار کول دوه خبرې ورته وکم دي. اسنه چې بیا چرته فقهاو په د فقه په کتابونو کې ویني بیا چې مولوی صاحب دا ویلی او د فقه په کتاب کې دی په مقبره کې اخکار نه کول د پدې خاطر باندې چې دا مقبره ده د قبرونو د احترام په خاطر باندې دا نه کې د قبرونو باندې به وګرځم نو دا غینه خدار چې بده ګرځم نو چې اخکار ونه کوم خدا دا به تر خبره مې کوه مقبره کې ګرځي او په قبرونو د پاسه خوغه بیا نه دسی خو لیکنه په مقبره کې اخکار نه کومه من خوف الاموات بیا را باندې دا مړی د شپې کټ چا پیر دغه کوي او الټکی روان نه یادا چې دا د پلانی بابا په نوم باندې دا مرغې نظر دی وغیرہ وغیرہ دا پلانی بابا حرام کړی دی دته تحریمات العباد وی دا بیا سره د کوپر او شرک دی تحریمات العباد نو دا په قرآنی کریم کې راځي تحریمات العباد کوم شی چې الله تعالی حلال کړی دی نو هغه م حرام وای د ځان نه وګورئ سورۃ البقره کې راشي یو سلاتش په تم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا هغه دې کې مونږه دا ترجمه کوخه یا ایها الناس کلوا ای خلکو د خوراک د پاره حلال غنی عقیده د حلت ساتي حرام هم غنی بلکې عقیده د حلال والی و ساتي یا عقیده و ساته کې غي خوري او کني خوري اوستا خو خره خو حرام هم غنه دا معنی ده دغه سورې بقره یو سل دو او یم نمبر آیات کې وګورئ یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم انت کیم دغه سورې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات خوري د پاک هغه سن چې الله تعالی تاسو درکړي دي حلال دي حرام هم غنی ندیت ولی کی تحریمات العباد بانی با اللہ تعالی رد کیا اگر قرآن کی مشرکانو چی رزان نا تحریمات جل کریو اگر تا اگر کہ اللہ تعالی پا اگر بانی رد کی سورة المائدہ سلورم نمبر آیت کی براشی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن الذین کفروا یبترون علی اللہ الكذبا و اکثرهم لا یعقلون بحیرہ و صائبہ و وسیلہ حام وغیرہ ما جعل اللہ دا اللہ تعالیٰ دا دی پبارکی دا حرمت یا حکم نرے کڑے ما جعل اللہ ندی اللہ تعالیٰ حرام کڑے دا نفاقی بانی سورلی کول وغیرہ دا ندی کڑی دا غصی او گوری سورة الانعام کی براشی یو سلاتہ دیر شم نمبر آیات کی آغی دا زامنا مبتیان جول کڑیو وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم بس ویدا غوخه حرام ده ده حلال ده ده فصل چری ده پنوم ده بابا بنی ده ده زمونګه ده پارا حلال ده ده حرام ده الله تعالی ویدا په الله بنی دروغ جوړی الله تعالی پرې باندې رد کړي او الله تعالی چې ابطال ده تحریمات العباد کړي دا یو آیاتو گوری بستے سورة المائدہ گوری و آتیا نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین کم شے اللہ تعالیٰ حلال کرے دے ولی حرام گنی دا سمکوی نداشو تحریمات العباد یا تحریمات المشرکین د دې په مقابله کې دي تحریمات الله دا به سریات ساتي ښه اے مؤمنانو مسلمانانو کوم شی چې الله تعالی حرام کړی دی هغه حرام وګڼئ او دغه عین توحید د الله تعالی دی هغه څه شو دی په مقابل کې چې تحریمات العباد تحریمات المشرکین شو چې هغه شرک شو نو تحریمات الله حرام ګڼل دا څه شو عین توحید شو دا د الله تعالی حرام حرام ګڼل بس دغه عین توحید د الله تعالی شو اس یو مثال به ذکر کو دا غیر پارا قرآن کریم کې وګورئ سورۃ المائدہ کې براشی 95 نمبر آیات کې او 94 نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کوي الله تعالی چې خپل تحریمات ذکر کوي غیر محل الصید وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد چې کله په حالت د احرام کې نخکار مکوئ اس دا اللہ تعالیٰ دا بانی حرام کردے دے پا حالت دا احرام کی نخکار مکوا بس دا چې اوس او معنی بس دغه عین ایمان شو، دغه عین توحید د الله تعالی شو. نو شرک فعلی یو تحریمات العباد شل، او دویم قسم علماء مفسرین ذکر کړی دی نیازات المشرکین. دویم قسم د شرک فعلی نیازات المشرکین چې د غیر الله په نوم باندې نظر وکي د خپلو معبودانو باطلو دفاره، هغې ته ویل کیږي نیازات المشرکین، یا به الفاظ دیگر نظور العباد هغې ته ویل کیږي. د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر نیاز کول، د هغې په نوم باندې منختی کول. وګورئ د دې او د دې په مقابله کې سری نیازات الله یا نظور الله، د الله په نوم باندې نظر کول نو هغه عین عبادت دی، هغه عین توحید د الله تعالی دی. وګورئ سورۃ المائده دریم نمبر آیت کې وګورئ، وما اوهل لغیر الله به وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. نو نیازات المشرکین ذلكم فسق، هغه دې کې معنی څه کوي؟ ذلكم فسق معنی دار چې دا کارونه کول دا وتل دي د دین د الله تعالی نه، دا د الله د دین نه پیزان ویستا لړلی کوپر ته پیور رسیدلې. ذلكم فسق هلته کې دغه معنی ده، دا وتل دي د الله تعالی د دین نه. اکثر معنی کوي خلک ذلكم فسق نو بس دغه فسق دی. یو استاد او شاګرد ته دغه سبق وایي، ویلا بودا ویلا نشته اخلاصه، نو بودا ای بودا، نو شاګرد ته لکه استاد څنګه بودا، نو خو بودا کنه په دې باندې ور سره جګړه شو. ویلا نشته اخلاصه نو بودا، نو بیا چې بودا نو نو شاګرد ته څنګه بودا، خو دغه سی بودا کنه زیر تایم دغه سی بودا. نو ذالکم فسقن، نو فسقن خو عربی ده، تو یا ذالکم دغه کارونه فسقن فسق ده، نو خو فسق ده نو څه فسق څه معنی ده؟ فسق خو عربی ده، زه خو دې ته ناسم چیز ده کم چې دا څه معنی لري. نو ذالکم دغه مخکی کارونه کول فسقن دا وتل دي د دین د الله تعالی نه، په دې کارونه باندې مؤمن مسلمان د الله تعالی د دین نه وځي، دغه معنی شول. بیا یو فسق کلی ده او یو فسق جزئی ده، او په خپل ځای باندې راشي. فسق کلی ده کوپر ده، او فسق جزئی هغه د ایمان سره جمع کیږي. لکه چې مثال په تور باندې یو سړی ګیره او خروال ده، فاسق فاجر ده، خدا کافر نه ده، دا فسق جزئی ده، او په خپل ځای باندې ان شاء الله راضي. دغه څه وګورئ سورۃ الانعام کې وګورئ، یو دا یو نیمه خبره کومه د سسر ترغیب په خاطر باندې چې قرآن صحیح زده کوي، قرآن ته وخت ورکی، او علما له په کار دي چې ځان پرې قرآن وکړی، په دې باندې طلبا پوهه کی. نو دا خود الله تعالی کتاب دی، څومره چې ځان پرې وکړه او دا عبادت دی، الله تعالی له په اجر او ثواب درکوي. دغسې وګورئ سورۃ الانعام یو سل شپږ دیرشم آیات کې، یو سل و دیرشم آیات کې الله تعالی ذکر کوي، وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نیازات دا نظور العباد شو کنه، یا نیازات المشرکین شل کنه. وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، دا شریکانو په نوم باندې شل. دا سه وګورئ، دا ودر شم کې بیا سه وګورئ، وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم. د خپل معبودانو په نوم باندې خپل اولاد نظر کول، هغه په خپل ځای باندې راځي. قتلول درې قسمه دي بیا، نو دا الله تعالی رد کړی دي. نو اول په مقاصد او مهمه او د قران کریم کې توحید د الله تعالی او داغي اقسام، داغي د توحید په مقابله کې شرک، داغي تعریف شرک اولن په دوه قسمه، شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی. بیا د شرک اعتقادی څلور اقسام او د شرک فعلی دوه قسمونه، دا په تفصیل سره ذکر شول. د دې سره متعلقه یوه مسله زده کوي په اختصار سره. دا مشرکان و اقسام، انواع المشرکین، سلور اقسام د مشرکان و الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کړی دي. یو مشرکین بالعباد الصالحین چې دا الله تعالی نیکان بندگان د الله تعالی سره شریکان کړی. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سوره توبه دیرشم نمبر آیت کی براشی. دویم قسم مشرکین بالملائک چې د الله تعالی ملائکه د الله تعالی سره شریکان کړی وو، هغه باندې به الله تعالی رد کوي په قران کریم کې. نو الله تعالی به د ملائکو عجز کله بیانوي؟ وګورئ دا براشی سورہ زخرف نلسم آیات وګورئ. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم ویسألون. او الله تعالی بعجز د ملائکو بیان ای سورۃ الانبیاء وګورئ شپږشتم نمبر آیات. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعملون. دا شپږشتم او ویشتم د سورۃ الانبیاء. دریم قسم د مشرکان او مشرکین بالجن، هغه مشرکان چې پیریان د الله تعالی سره شریکان کړي وو. دې زمانہ کې مدشته ده د مشرک د جناتو په باره کې ډېرې عجیبه عقیده ساتي. وګورئ سورې سبا کې وراشي. قالوا سورة سبا يوصل يختم نمبر آيات کی. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو کله به الله تعالی د جناتو عجز به الله تعالی بیانیا. وګورئ سورة سواد کې براشي شپږ دیرشم و دیرشم اته دیرشم کې. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. سليمان عليه السلام تللي دخو عاجز دي سوك چه دا عبادت حق دارين وغا سوك تللي شي بزنجر نماني. نو سليمان عليه السلام خودي بزنجر نماني تللي. او دغه سه سورې سبا کې به عجز راشده پیریانو. سوار لسم آیات کې. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سورې سبا سوار لسم آیات کې راشي. پیریانو یو په غیب باندې نه پوهیږي. دا خو د خلکو عقیده داسې جوړې شوې دي، هغه په خپل وي موږ په غیب باندې نه پوهیږي. سلورم قسم مشرکین بالکواکب، الله پاغي باندې رد کړي. سورۃ الانعام وګورئ شپږ او یایم نمبر آیات کی. فلما جن علیه اللیل را کوكبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. الله تعالی پاغي باندې رد کړي. نو کله الله تعالی برد شي کوي چې مړه دا نور اوس وګمئ، دا خود الله تعالی د حکم تابع دی، دا الله تعالی مسخر دی. سوره یاسین وګورئ. سوره یاسین اته دیرشم او نه دیرشم آیات او دا شی سلویختم آیات. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. دا چې دا نور راخیږي او پناه کیږي. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يصبحون. دا خد الله تعالی انتظام دی، دا خد الله تعالی په نظام کې اوړي راوړي. د دې عبادت مکوي. نو دا څلو قسم د مشرکانو ذکر شول. دا یو ټکی به سره بل زده کړئ. په قران کریم کې چې مخاصمه کیږي د څلورو فرقو سره، بیان د پیرو کو اربعو چې قران ذکر کړی دی، دا غي سره مخاصمه. یو بد مشرکان ذکر ډیر کیږي دا غی په عقیدو باندې به با الله تعالی رد کړي، او دوی منافقان به ذکر کیږي دا غی سر به الله تعالی مخاصمه کوي، دا غی په منافقت باندې ورت کوي، دا غی قباحتونه او دا غی آرامی توبونه به الله تعالی ذکر کوي دا منافقان. او دریمه ډله هغه یهودیان دي، الله تعالی په هغې باندې رد کوي د هغې قباحتونه، دا الله تعالی بیانوي بېښکندي کوي الله تعالی د هغې. او څلورم نسوارا دي، دې باندې بس په اختصار سره مونږ دا خبرې ذکر کوو، کنه اوس دا یوه موضوع پکې اعمال المشرکین او عقائد المشرکین فی القرآن، دا داسې یو موضوع ده چې دا راوسپړو یوه ورځ درس په دې باندې کی د مشرکانو عقیده په قرآن کې څنګه ذکر شوې ده. نو په نظام عالمی تکوینی کې د مکې مشرکان موحدینو، بس وای چې څنګه عجیبه خبره دې وکړه ده، په نظام عالمی تکوینی کې د مکې مشرکان هم موحدینو. دا په یو ځای باندې ان شاء الله دا موضوع چیرو دا اصطلاح بس د کوی خامخا، نظام عالمی تکوینی دی او نظام عالمی تشریعی دی. نظام عالمی تکوینی چې کوي الله تعالی انسان پاغی باندې مکلف نه دی، او الله تعالی کوي په کلمی د کون سره په قبر قیامت کې ته پاغی باندې ستا ستانه داغی متعلقات تپوس نشته دی، جنت یا جهنم تتلل داغی باندې بنا نه دی تپوس نه نشته دی. اوس سار نور راخیږي او ماښام پنا کیږي، د شپې سپوږمۍ راخیږي، اورس کې رڼا ده، د شپې تیاره ده، څوک مري څوک ژوندی کیږي پیدا کیږي، کله شین دی کله باران دی، څوک غریب دی څوک مالدار دی، چاله الله اولاد ورکوي چاله نه ورکوي، څوک سپین دی څوک تور دی، څوک په بدن باندې غټ دی څوک وړوکی دی، څوک جاهل دی څوک عالم دی. کله الله تعالی سپرلی راولي نو کله خزان راولي، کله اوړی دی کله جمعی دی، کله گرمی ده کله یخنی ده. اوس دې ته وایي نظام عالمی تکوینی، دې کې زموږ څه کار دی؟ خدا الله تعالی کوي په دې ټولو کارونو کې د مکې مشرکان موحدینو څو پکې موحدین. تاسو وایئ چې دا خبره خو داسې پې وایه نه ده زله نه چې دا به داسې وي که نه وایي، قرآن په دې باندې گواه دی. قرآن کې د هغې عقاید ذکر شوي دي، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومن قدوم رغت كافر نجدان منه كتو تويشي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض زمك واسمان چا پیدا کرده دي تبلغيان حضرات كم بيان كي در طول غوت معلوم خدا مبخا خبر بان پوش ولي تبلیغان حضرات د نظام عالمی تکوینی بیان کړي په خطر طریقې باندې کوي، دا د الله تعالی توحید بیانای ښه وي، دا ونه چا پیدا کړی دی الله، دا پانی کې چا پیدا کړی دی الله، دا سیلې چې براشي لري سره لقیږي دا څوک وي دا الله، د دې نه چې دا پانه راغورځيږي دا چې څوک راغورځوي دا الله، وي دا نور څوک راخیږي الله، دا ځمکه چا پیدا کړی دی الله، اسمان دا ټول. تبلیغان حضرات دا بیان کوي کنه، دا بیان قرآن په وضاحت سره بیان کړی دی چې دا بیان د مکی مشرکانو ټولو ته معلوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نزمک و اسمان چا پیدا کړی دی الله، او پس یقولون د صفه تاکید سره وای کنه چې خصم اما یملک السما والابصار دا غوګونه له چا پیدا کړی دا سترګې وای دومره خو وړ کاپیرم نه دا الله پیدا کړی مئی، او دا سی او مئی یخرج الحی من المیت دا ژوندی کول مړه کول څوک کوي وای دام الله تعالی کوي. یوه خبره سره بیا نه منل وای دوباره پیدا کول چیرې دی کې بیا دا مشکلات خدای منل دا نظام نواسی مرته ویل چې دا پرقی صرف ذکر کو نور چیرې غا نور قصې نه ذکر کو. بیا د مشرکانو اعمال چې کوم په احادیث کې ذکر شو دي علماو د سیرت ذکر کړی دي غټي غټي ګیری وي او بیت الله کې بيدننه ابو جهل چیرې په بیت الله کې بيدننه اعتکاف کوخه او هغه به چې اعتکاف کاوه نو بیا به دا غوړ څه نه استعمالول غوړځي به نه استعمالوه وای زه چې اعتکاف ته ناسیم چې زما خواهشات ختم شي او زه د الله سره تعلق جوړ کړم او په غوړځو باندې په غوښو باندې او په دې غوړو زیړو باندې خواهشات د انسان راپارېږي دا زه نشم کولی. او د مکې مشرکانو په جاهلیت کې داسې کړی وه چې د طواف د پاره د شپې د ښځو لپاره مقرر کړی وه او ورځې د سړو لپاره مقرر کړی وه، دومره دلګان او د اوسان نه وي چې سړی او ښځې به یو ځای ګرځي وې دا نه شو کولی پیدا زمون غیرت نه برداشت کړي او بیا به یو لاس به شاته یې خوده په عورت او به مختی خوده هغه په لغړه باندې دغه کو تواب کو او په لغړه باندې به ولي کا وې دا مونږ الله د پاره تواب کو په دې جامو کې مونږ ګناهونه کړی دي چې الله ته په پاکه تواب کو اگر که د شریعت نه خلاف او بیا به د کور ته چې راتلل نو په هغه دروازه باندې مونږ راتلل چې په کم باندې به وتلي وو وې مونږ په دې دروازه باندې د ګناهونو سره وتلي وس پاک واپس دې په دې دروازه باندې نه راځو یو په چت باندې براو دم دا دغه خپل دغه خبر حل دغه دا دغه اعمال د الله تعالی په نوم باندې نظر نیازم کول قالوا هذا لله بزعمهم دا الله ای سبب کی جدا کولا خو بیا به کی بل ټکی غلط او هذا لشرکائنا دا ټکی به وایف کی دا به کول دا قصې قطاری به کولی عباس رضی الله تعالی عنه چې کله گرفتار شو په غزوه بدر کې نو صحابه او ته پیغور ورکوي د خپل وراره په خلاف باندې تر پاسېدلې د ډېر د تعجبه ده نو مال پیغور مرا کوي وې زه هغه سړی یم وې کنا ننحر القوماء وې مونږ به غټو ګپونو والا اوخان به چې دی مونږ د الله په نوم باندې صدقه کوو لغر ته نه دي یاد وې کنا نعمر المسجد الحرام مسجد حرام کې به چې کوم نقصان ناغې د مسلمانانو جماعتونو خودسي لکه سې ګډوډ دغه سې ګودامونه یې لکه نن سبا هغې ته دومره خیال نه کوي د الله د کورونو سره خو هغه به دا ویل چې مونږ د الله په کور کې چې معمولی فرق راشي مونږ چې هغه برابر او نسخ الحاج و مونږ حاجانو ته مونږ وبنه ورکولي و مونږ چې وته ستوان ورکول هغه ته نه دی یاد دا خبرې به کولی ښه و مونږ چې نفک العانی و مونږ چې قیدیان ما زده ول و چا بچ په مونږ کې ظلم کاو نو مونږ قیدیان ما زده ول پیدا کار مونږ کاو مونږ له دې باندې پیغور مرا کوي نو اسی د مکی د مشرکانو عقاید او یا د غی اعمال ان شاء الله دا په یوځی کې وایو ده الله تعالی دې سره پیښ کې مار ته مخ کې ویل زوزو نو دی وی خبره ته بیا خبره راګرځي چې وخت کم دی او دو میاشتې کې قران نو ویل کېږي دوی می خبره ته راشي مقاصد مهمه د قران کریم دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر به ډیر زیات کیږي او دا په مختلفو عنواناتو سره الله تعالی بیانای یو سو آیاتونه به مختصر ذکر کو او ګوره سورۃ البقره 252 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین وانک لمن المرسلین ته قران لګل شوی پیغمبر درالې ګل شوی پیغمبرانو کې یو ته می وانک لمن المرسلین وګورئ دغه سې سورې دهر وګورئ د رښتما آیات کې انا نحنو نزلنا عليك القران تنزيلا انا نحنو نزلنا عليك الله پتا باندې نازل کړی دی نو ته د الله تعالی پیغمبر ذکر باندې قران نازلی نو دغه سې وګورئ سورۃ النساء یو سل درش پیتم نمبر آیات کې وراشي انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده انا اوحینا الیک تا تم وحی کړی ده دکه ته د الله تعالی پیغمبري وګورئ سورې یوسف کې وراشي دریم نمبر آیات کې نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القران نحن نقص علیک ته د الله تعالی پیغمبري ز کتاب نه دا واقعیت بیانې نو کله وګورئ الله تعالی وایي چې دا ځکه رښتونی پیغمبر دی دا انباء الغیب کوي دا څه کوي الله تعالی او ته یو خبر ورکوي او دا بیا پاغي باندې خلک خبروي قران دا په ډیرو آیاتونو کې راغلي دي سورې یهود وګورئ 19 نمبر 9 نمبر آیات کې وراشي تلکا من انباء الغیب نوحیها الیک وما كنت تعلمها انت ولا قومک من انباء الغیب تا الله خبر کړی او تا بیا خلک خبر کړل دغه سې سورې آل عمران سلور سلویختم آیات کی وراشی نور پرې کې نه مشغولی ډیر د قران کریم ډیر آیاتونه پرې باندې دلالت کوي نو کله الله تعالی وایي چې دا زما رښتونه پیغمبر ذکر یې چې کونه امیین دا امید او بیان د الله تعالی کتاب بیانای نو دا پتا سو کې ډیر وخت شوه دی مخکې لیک لوس نشو غولې د الله تعالی کتاب بیانای معلوم شوی د الله تعالی پیغمبر دی دا وګورئ سورة الاعراب کی براشی یوسل وفم دوسم نمبر آیات کی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ممیدیو دی پیغمبر لرا چی دغا امی پیغمبر دی ممیدیو صفت دیو یجدونہو یجدونا صفتہو ممیدیو دیو صفت دی پیغمبر چی آغا لکلے شویو پا تورات کی پا انجیل کی لکلے شویو نو دیو دغا صفت دی ممی نبی علیہ السلام نو ممی خوا صفت ممی دغا بسر وائد نو کلا اللہ تعالی وی چی دا زمار اشتون پیغمبر دی زپا دی با نگواہی کوما دا یو آیات سرو گورے سورۃ الرعد کے وراشی دیسل اختم نمبر آیات کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ دا خلق کوئی تے پیغمبر نہیں اللہ وی زگوائی کوم چتا زما پیغمبری ولی نہیں تے پیغمبر تے زما پیغمبری اللہ تعالی وی خلق دیتا نہ منی خود دا گوائی کوم چتا زما پیغمبری نو کلا اللہ تعالیٰ وی چی دا پیغمبر زکر دے چی پتا سبانی دا دی اطاعت لازم دے اگو رئی قرآن کریم کی دیرو آیاتونی کی ودا راشی سورة النساء یو آیاتو گو رئی صرف اتسل و اختم نمبر آیات وَمَيُّتُعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ دا دی پیغمبر تابیداری دا سیدہ لکہ دا اللہ تعالیٰ تابیداری دا پیغمبر رشتن پیغمبر دے نو کلا اللہ تعالیٰ وی چی کہ بدی پیغمبر بان تاسو پیسلی اکڑلی نو تاسو بے ایماندار یہ سورۃ النساء 55 نمبر آیات کی وراشی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم بدی بان پیسلی نہیں کڑی نو ایمان دب کی نشتری نو کلا اللہ تعالی وی کر دی پیغمبر تابع داریم اون کلا نو تاسو تو بد اللہ تعالی عذاب ورسیگی دارشتن پیغمبر کنے وے بے چا تابع داری نہ کولے خو عذاب بوتن رسید لیکن دیکھی صرف یو آیاتو گو رہی سورۃ النور کی براشی درش پیتم نمبر آیات کی براشی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کر دی پیغمبر خلاف کوئی دا اللہ تعالیٰ پا عذاب بانی با تباشی نو کلا اللہ تعالیٰ وی چی ردی پیغمبر خلاف کو ان کے جہنمی دے خوز کدا حق پیغمبر دے کنا چ خلاف ایسو کئی نو اگر جہنمی دے اگر سورۃ النساء یو سل پن لسم نمبر آیات کی وراشی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسویرا تا جہنمی دے اللہ تعالیٰ ویچی دے خلاف کئی نو کلا اللہ تعالیٰ وی چی ردہ اعمال اغبر باد دی چی ردی پیغمبر خلاف کئے ان اللذین کفروا سور محمد دو دیر شم آیت کی براش ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا لیزروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم اللہ دیو اعمال بربادی نزاد دویم موضوع مقاصد مهمه د قران کریم کی صداقت اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کداغه وای ک صدق الرسول وای ک صداقت الرسول وای بس دغه یو موضوع ده.